To. Jeszcze raz. Ja i szpaku, doświadczenie w tym fachu. To nie skrzypek na dachu, raczej dziki zachód. No bez strachu, profesjonaliści przed wami. Chuj, że niektórzy pierdolą za plecami. Ale liczy się ta garstka zaufanych, niesprzedanych, prawdziwych, niezakłamanych. Synu, powrót do rzeczywistości. Oto jak wygląda życie w naszej społeczności. Brak moralności, a znajomości to inaczej możliwości. Element mentalności, kroczenie ku wolności, ku lepszej przyszłości. Człowiek w pełnej gotowości, nie ma dość. Cios za cios, niczym post, coraz głębiej. To pozostanie we mnie. Trafiam celnie i przyjemnie jest wtedy, kiedy zaspokajam potrzeby, żeby nie zaliczyć gleby, żeby jakoś wyszło, by nie prysło to, co przyszło. Tu po latach, nadal produkcje, nadal w kazamatach, nadal na ulicy, łatwo jest o zatar. To produkcja mikser, rozpal kuzyn wata, czele rasta, posłuchaj szpaka. Listen to my shit. I'm a motherfucking star. To rap szpakaka, łapiącego smaka. Jesteś frajerem, to wypierdalam haka. Bo ja się nie waham, spójrz, gwiazda świeci. Fanfara leci, bo tak sprzątam śmieci. Dwie mordy wkurwione, agresory włączone. Barcie i ogniem sukosione, pod ziemię skupione i nigdy podzielone. Rap ze mną to trumny, razem z moim tronem. To hardcore ulicy, szpaku, żeler, kolędnicy. Odgłos piwnicy, jak dziwka nikt nie kwiczy. Gwiazda wciąż świczy, na prezenty nie liczy. Rób mało lat swoje, szpaku dobrze życzy. Bo rap jest potrzebny, tu prawda ma znaczenie. Ta kultura potrzebuje szczerości na scenie. Nie zamienię tego nawet na worek z wodą. To Jota? Nie jestem kurwa ciota. Strzelam jak proca, bez załadowania. Koniec śmiania, to hardcore bez zahamowania. Nowe nagrania, nie do wyjebania. Żelery zaczynał, szpaku kurdy nie zasłania. I'm a motherfucking star. The fucking star. Listen to my shit.